राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 फरवरी 1994 को सायं लगभग 4 बजे भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आ रही है। भागवत का खुलासा हो रहा है। कितनी विलक्षण बातें गीता में रामायण में भागवत में उपनिषदों में शास्त्रों में वेदों में भरी हुई है जिसका कोई अंत नहीं। भागवत को देखा था तो बहुत विलक्षण बात है। ये समाधि भाषा है। बड़ी एक विचित्र बात है कि जब जब से समाधि हो जाए तो कुछ बोलता है चिंता कुछ नहीं होता है और बोलता है तो सब तरह की इंद्रियां आती है। तो बोलना होता है कर्मेंद्रियां है वो होती है। ज्ञानेन्द्रियों की जागृति सबकी होती तो बोलना होता है। तो समाधि भाषा है ये। और भाषा ऐसी विलक्षण है जिसमें बहुत तत्व गहरे रहस्य भरा हुआ है और बड़ी सुगमता से बताई गई है और इतिहास के द्वारा बताई गई है जिससे भी छोटे बालक और अपर आदमी भी समझ सके। मन लगा करके सुने तो भगवान की कृपा से बातें समझ में आ जाती है। गहरी बातें इतनी विलक्षण है। विद्यावताम भागवत परीक्षा। अच्छे अच्छे विद्वानों की भागवत में परीक्षा हो जाती है। इतना गहरा विषय है। इतना सुगम विषय है। इतना बड़ा श्रेष्ठ विषय है। इतना बड़ा भारी कल्याण और आनंद देने वाला विषय है। प्रत्यक्ष में सुख देने वाला है। नृत्य तरसी रूपगी यवानात भवौषधात श्रोत्र मनोविरामात क उत्तम अष्टो गुणानुवादात पुमान विरजीत बिना वशोघ्नात निवृत्त दर्शन रूप की है माना। जिनका कोई इच्छा नहीं किंचित मात्र भी तृष्णा नहीं है इच्छा नहीं है चाहना नहीं है संकल्प नहीं है। वे पुरुष भी रात दिन जिनके गुणों को गाते रहते हैं परमात्मा कैसी बात है तुम बहुत गुणों हो रही भगवान ऐसे। तो जीवन मुक्त महापुरुष भी जिन बातों को गाते हैं भगवान के गुणों को कहते हैं और जो मुमुक्ष पुरुष है परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हैं तत्व ज्ञान चाहते हैं संसार से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए तो खास औषधि है ये असली दवाई है। जैसे रोगी के लिए दवाई होने से रोग मिट जाता है ये संसार का रोग मिटाने वाली ये भागवती कथा है। और जो मुक्त नहीं है मोक्षा भी नहीं है तो वे संसार के भोगों को चाहते हैं इंद्रियों के विषयों को चाहते हैं विषयों में रमण करते हैं उनको वो अच्छा लगता है। तो कि श्रोत्र मनो विरामात ये इंद्रियों को और अंतःकरण को भी रमण करने वाले भोगों में जैसे रस आता है इसमें कानों को भी रस आता है इंद्रियों को भी रस आता है मन को भी रस आता है बुद्धि को भी रस आता है तो भोगियों के लिए भी बढ़िया चीज है। तो भगवान के गुणावाद उत्तम श्लोक गुणादवाद उत्तम जिसका बड़ा भारी श्रेष्ठ यश है संसार में समझते ही सुभद्र श्रमशे नमो नमो ऐसे भगवान उनके गुणानुवादान बिना प्रसुज्ञात जो आप सुखज्ञा मानो पशुओं का नाश करने कसाई के समान होने के बिना उसको कोई कौन ऐसा कसाई होगा जो इसको न सुनता हो और जो ज्ञान का भी नाश करने वाले हैं ऐसे विरोधी है उनके बिना कौन ऐसा हो जो इससे विरुद्ध होगा मानो सबके काम के चीज विरुद्ध बजात है ये भागवत में जीव मुक्तों के लिए मोक्षों के लिए भोगियों के लिए योगियों के लिए सबके लिए बढ़िया बात है जो वास्तव में अत्यंत नीच और पतन की तरफ जाने वाले उनको छोड़ करके सबके लिए बड़ी काम की चीज है ऐसी भागवत की कथा बड़ी सुंदर हो रही है बड़ी अच्छी हो रही है। मेरे मन में आते हैं भागवत का कोई भाव ये समझना चाहे तो उसके लिए बड़ी काम की चीज है सत्संग करना चाहे उसके लिए बड़ी काम की चीज है कल्याण चाहे उनके लिए बड़ी काम की चीज है कहना सीखना चाहे कोई कथा करना चाहे तो उनके लिए बड़ी काम की चीज है जो परमात्मा की तरफ चलते हैं अथवा संसार में परमात्मा को जानते हैं अथवा जो संसार में रचे बसे रहते हैं सबके लिए काम की चीज है सबके लिए इसमें खुराक मिलती है बड़े सुंदर भागवत का संस्कृत कठिन है गीता की तरह शरण नहीं है कठिन होते हुए भी कैसा सुंदर विचरण हो रहा है प्रसन्नता होती है मन में तो केवल कैसे आदमी कोई जो इसको सुनते नहीं सुनना चाहते नहीं कितना विलक्षण रहस्य भरा हुआ है क्या ये बार बार मौका मिलेगा जिन लोगों ने भागवत सुना है वे लोग इन बातों को जानते हैं परंतु एक मन में आती विशेष ध्यान देते नहीं अगर ध्यान विशेष दें तो ऐसी कथा बार बार नहीं मिलती जो उसमें रहस्य है तत्व है बात है संक्षेप में कह देगी तरह 7 दिनों में तो अत्यंत ही संक्षेप से कहा जाता है 15 दिनों में काफी ठीक भोजन होता है और 12 ही महीना सुना जाए 335 अध्याय है तो 12 ही महीना सुना जाए तो बड़ा विलक्षण और रत्न निकलेगा इसमें जो भी उसमें गहरे उतरते हैं विलक्षण विलक्षण रत्न मिलते ही रहते हैं मैं तो भगवद गीता को देखता हूँ तो उसमें छोटा सा ग्रंथ है इसमें कितना भाव कैसा रहस्य कितनी बातें भरी पड़ी जिसका कोई अंत नहीं है जैसे भगवान दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम जैसे भगवान दिने दिने नवम नवम ऐसे भगवान की वाणी भगवान का स्वरूप भागवत भगवान का स्वरूप है साक्षात अंत में आया है नहीं भगवान ने अपना तेज सब भागवत में रख दिया तो भगवत स्वरूप है साक्षात तो इसमें कितना रहस्य भरा हुआ कितनी नूतनता भरी हुई कितनी विलक्षणता भरी हुई है जैसे मन लगाओ वैसे विलक्षणता दिखेगी आप भागवत सुनने वाले जो भक्त सज्जन है कई जगह भागवत कथा सुनते हैं हमने देखा बहनों माताओं में ऐसी बड़ी रुचि रहती है भागवत सुनते हैं तो भागवत सुनते हैं भागवत असली भागवत हरे जी के मिलती नहीं है भागवत के नाम पर है जो कहानियां सुनती है बात भागवत बातें सुनती है परंतु भागवत के भीतर भावों को सुनाने वाले बहुत कम देखते हैं भागवत कथा मैंने भी की है कथा भी की है सप्ताह भी की है पर मेरे को विचित्र दिखती है बढ़िया लोगों को मालूम रहती है कितनी विचित्रता कितने विलक्षण रस भरे हुए कितनी गहरी गहरी बातें जो भरी हुई है जैसे जैसे मन लगाए तो विलक्षणता मालूम देती ही चली जाएगी महाराज वेद व्यास महाराज की वाणी बड़ी विलक्षण है बड़ी विचित्र वाणी है कविता नहीं है ये कवि की कविता वैसे नहीं जैसे रामायण है गीता है भागवत है ये कविता की दृष्टि देखे तो बहुत विलक्षण कविता है परंतु इसमें कविता की और कविता नहीं है दूसरी बात है एक बात हमने सुनी निश्चलदास जी महाराज ने वृत्ति प्रभाकर में लिखा है और वो विचार सागर लिखा है, उसे किसी ने कहा कि भागवत वेद व्यास की बनाई हुई नहीं है, ये तो बोपदेव की बनाई है, किसी की बनाई हुई है और पंडित की बनाई हुई है। उन्होंने उत्तर बड़ा सुंदर दिया, मैंने सुना कि किसी की बनाई हुई हो पर वेद व्यास से कम विद्वान नहीं था, खुद बनाने वाला विद्वान कम नहीं था, रहस्य की कितनी विलक्षण बातें भरी हुई है, हरे स्कंद में अलौकिकता विलक्षणता कितनी भरी हुई है, बहुत विचित्रता भरी हुई है, पद पद में विलक्षण विलक्षण बात भरी हुई है, जीव का कल्याण करने वाली साधारण स्थिति से घास साफ तरह बचा लो अपना ठीक है बचा लो बाज दो और बाज भी देते हैं भागवत पढ़ भी देते हैं, पर दूसरा गहरे उतर करके समझना कोई चाहे तो बड़ा सुंदर मौका है, ये तो आश्चर्य आता है कि लोग क्यों नहीं सुनते इतना, क्या इतने लोग हैं अपने यहाँ बिया सर गंगा सर और राम सर कृष्ण सर इतने आदमी हैं, बीकानेर आदि के जोधपुर आदि के जो शहर है उनमें भी कितने आदमी होंगे कैसे ही, परंतु बात वास्तव में जानते नहीं, ये बात निकल जाती है कहते हैं एक एक कहावत है बात बह जाएगी बात रह जाएगी, कि बात बह जाएगी बह जाएगी, लाभ लेना हो उसको चाहिए बड़ी तत्परता से बड़े उत्साह से गहरे उतर करके सुनना चाहिए, जैसे गीता में है 31 से 38 तक का जो प्रकरण है 8 अध्याय 8 श्लोकों का दूसरे अध्याय में, उसमें क्या कहा वक्ता किस तरह से रीति से बात बताई 8 श्लोक बहुत विचित्र रीति से, करने से लाभ हो ये दो पहले दो पीछे चार न करने रहनी चार बीच में ऐसे कह कर ऐसे भागवत में कितने विलक्षण बातें भरी हुई है, कैसा रहस्य भरा हुआ है, कितनी नम्रता भरी हुई है, कितनी सरलता भरी हुई है, कितनी विलक्षणता भरी हुई है, कितना ज्ञान गुज रीति से कहा हुआ है, आज चतुर्थ के भाग हो तो ये कैसे विलक्षण बात है, यो शेष सोचतम इसलिए तुम यद प्रतीयत है न प्रतीयत साथ करी तद विद्या दातुन माया मेरा भाग हो तो दातुम, कहती विलक्षण बात है बताई भगवान ने चतुर्श्लोक 4 श्लोकों में, उसका विस्तार ये इतना हुआ और इसका विस्तार होता ही चला जाए, मैं तो कल कहा था ना सदो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सद आधा श्लोक क्या क्या सब शास्त्र जितने शास्त्र सब आधा श्लोक उनका भी विचार है, अब गीता का विचार भागवत का विचार फिर भागवत का अरे ग्रंथों के बीच में कहा गया तो इनका विवेचन हो रहा, वो मूल भागवत कितना विलक्षण ग्रंथ है कितना अलौकिक ग्रंथ है, जब तक मनुष्य उसमें ध्यान दे गहरा उतरता नहीं तब तक विशेष पता नहीं लगता है, इस बार गोस्वामी ने कहा राम चरित्र जो सुन आघा ही रस विशेष जाना देना ही, राम सुन सुनते हुए ढाप जाते तृप्त हो जाते विशेष सुन नहीं राम विशेष सुन जाते तो तृप्ति होती ही नहीं, इसमें विलक्षण बात है, कोई बढ़िया भोजन हो तो भोजन कम हो जाता है, भोजन ज्यादा हो तो पेट भर जाता है, ना तो भोजन कम होता है ना पेट भरता, भोजन भी अपारदर्शी पेट की पृथ्वी जो जो सुनता है जो भूख विलक्षण लगती रहती है, अपने कई भाषा कई ज्ञान कर लो कई तरह की लिपियों का ज्ञान हो जाओ फिर भी बुद्धि भरती है क्या, अभी बुद्धि में अब इतना भर गया अब क्या समझेंगे, छोटी सी एक बुद्धि उसमें कितनी विलक्षण बातें भरी रहती है, एक एक विद्वान के भीतर में कितने कितने भाव कितने कितने विचित्र विचित्र बातें होती है जिसमें कोई पारावर नहीं होता, अब वो बुद्धि पर भगवान के भक्तों की वेदव्यास महाराज की सुखदेव मुनि इत्यादि सर्वदा विलक्षण कितने विचित्र, कोई पास में संग रख सके ही नहीं जात रूप धरा मार्ग में से धागा ही नहीं पास में कुछ भी, अब ब्रह्मस्थी में चल रहे प्रथम भागवत सुन ही सुन धीरे धीरे धीरे भागवत का उच्चारण कर रहे मस्त हो रहे जैसे व्यास जी महाराज गर्ज करते थे तो बोलते नहीं थे, आगे व्यास जी महाराज गर्ज कर रही है, व्यास जी से पढ़ाई करी। श्लोक सुन के हमें केवल कौवा दयालम शरणम भेजेगा, कितनी विचित्र बात है। तो भगवान के गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं आदमी, उसमें कोई मान कसाई की बात हो तो बात पर नहीं है, नहीं तो हर एक तरह के आदमियों के लिए बड़ी विचित्र विचित्र खुराक मिलती है इसमें। आज आया ना वर्ण कर सब तरह के श्रोता है सामने, हर सब तरह को सामने रह करके व्यास जी महाराज बोल रहे हैं, सुखदेव मुनि कह रहे हैं। सामने तो परीक्षित है जो बस मरने ही वाला है, अब उस हिसाब से कह रहे हैं, परंतु सब जीवों का काम की चीज, सबके बड़ी भारी काम की चीज, बालक हो जवान हो बूढ़े हो स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ब्रह्मचारी हो ग्रस्त हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो दूसरे धर्मों की कुछ जानने वाले मानने वाले ईसाई हो मुसलमान हो यहूदी हो कोई क्या हो। भाई देखो क्या महाराज ने आज कहा था ना कि पौते पौते एक मत, तो सबका विस्तार वास्तव में तो कल्याण सब चाहते हैं, सब अपना उद्धार चाहते हैं। वर्ण आश्रम ये तो ऊपर ऊपर की चीज है, भीतर जीव है वो वास्तव में तत्व के बिना बिचारा बड़ा भूखा है, वो भूखों के लिए बहुत बढ़िया पूजन हो रहा, तृप्ति करने वाला अमर कर देने वाला ऐसा एक शास्त्र चल रहा है। इस बात को अगर समझा जाए तो आदमी को कितनी भीड़ लग जाए, कोई सुनना मुश्किल हो जाए, इतना हो जाए, परंतु तो जानते ही नहीं है। नित्यानंद जी बड़ा ने कहा है, जो काव्य बनाया है हिंदी में भी है संस्कृत में काव्य बनाया है, तो उसने कहा कि मेरा सौभाग्य में तो अति मनिये, मेरा बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि संस्कृत रसज्ञा अनुनान भूपा, राजा लोग संस्कृत नहीं है, संस्कृत को जानने वाले काव्यों को जानने वाले राजा आजकल नहीं है, अभी के पढ़ाए हुए नित्य अब सही शांत हो गया। जोधपुर में नित्यानंद जी कवि थे, बड़े आंसू कवि, भगवान राम जी का चरित्र कब कहता, कहते ही नहीं भाई, कृपा ऐसी हो गई कि कोई राजा लोग सुना है ही नहीं, तो फिर मैं राम जी का जश कहूंगा, किसका कबूर किसके अगारी का किसको सुनाऊ। तो ऐसी बात है विचित्र, तो जानने वाले सुनने वाले समझने वाले जिज्ञासु ये आदमी कम हो गए। ऐसी भागवत इतना रस, कृष्ण विलक्षण कितनी सुगमता से उन बातों को हम जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सबके सब इसके अधिकारी हैं, कितनी विलक्षण बात करी। तो ऐसी भागवती कथा में रुचि रखने वाले आदमी को चाहिए कि नए नए आदमी आवे सुने वे औरों को भी सुनाओ, रे भाई चलो तो सही, बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, सबकी तृप्ति कराने वाली चीज वेदास जी वाणी में कान में पड़ जाए तो कितनी बढ़िया बात है। संस्कृत के श्लोक है वो कान में पड़ जाए, उनके भाव का नाम पड़ जाए, समझे न समझे तो महाराज ये बड़े विलक्षण मंत्र है, जीवों के ज्ञान का नाश करके तो देते विवेक, जैसे गोकुल में कहा है सत्संग में जलब दे पुरुषों की दा गई अज्ञान हेत मोह मद अंधकार नाशम विदा तो देते विवेक। ऐसे विलक्षण बात है, भगवान की कृपा होती है तो ये बहुत भाग्योदय अनुभव जरूर समर्पित है ना, बहुत समय में कमाया हुआ पाप पुण्य इकट्ठा होता है तब कभी ऐसा मौका मिलता, तो सब अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले ऐसा मौका है सज्जनों, और भाई बहनों को लगाओ और लगो और तिब्बत भागवतम हर समालय तिब्बत भागवतम हर समालय भागवतम हर सम भागवत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।